bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gradobicia, podtopienia i utrudnienia komunikacyjne wieczorem i w nocy pogoda może dać się we znaki. Gafy prezydenta Bidena przesłoniły dobry występ na konferencji prasowej wieńczącej szczyt NATO. Odliczanie do finału piłkarskiego Euro, niektórzy płacą za dwa miejsca na stadionie 78 tysięcy funtów. Synoptycy ostrzegają przed burzami z wichurami i nawałnicami. Możliwe są gradobicia, podtopienia i utrudnienia komunikacyjne. Burze postępują od południowego zachodu. Służby apelują o pozostanie w domach. Najsilniejsze burze przejdą przez województwa zachodnie i częściowo południowe. Miejscami porywy wiatru mogą zbliżać się do 120 km na godzinę. Prognozowane sumy opadów w burzach to 80 litrów wody na metr kwadratowy. Tak dużo deszczu może spaść od wieczora do jutra do rana na północnym zachodzie Polski, mówiła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Tym opadom mogą towarzyszyć też silne porywy wiatru do 80-100 km na godzinę, a początkowo miejscami także spadnie grad. Nie bagatelizujmy ostrzeżeń meteorologicznych, apeluje rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Musimy przygotować się na ewentualne podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Burze będą słabły w drugiej części nocy, natomiast opady na północnym zachodzie jutro rano. Marta Szulborska, Polskie Radio. Poseł Marcin Romanowski, któremu Sejm uchylił immunitet, pojawił się przed budynkiem prokuratury krajowej. Nie złożył jednak zeznań, bo nie został wpuszczony do środka. Poseł PiS Paweł Jabłoński mówi o politycznej chucpie i działaniu wymierzonym w opozycję. Jeżeli mamy do czynienia z próbą po prostu zamknięcia kogoś do aresztu bez wyroku sądu, w sytuacji, kiedy to jest osoba publiczna, powszechnie wiadomo, gdzie on przebywa, stawia się, jest widoczny i w Sejmie, i w mediach, to nie jest tak, że się ktoś próbuje ukrywać. Co więcej, inni podejrzani w tej sprawie też publicznie chodzą, opowiadają, stają na komisjach sejmowych. Trudno tu mówić o tym, że ktoś może dopuszczać się matactwa czy jakichkolwiek działań, które są w kodeksie postępowania karnego przewidziane. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak odpowiada, że poseł Marcin Romanowski do środka nie został wpuszczony, bo stawił się tam poza trybem. Marcin Romanowski był fizycznie przed prokuraturą. Z tego, co słyszałem tak na korytarzu, no to chciał spotkać się z panią prokurator. Natomiast nie ma trybu do kontaktów przyszłego podejrzanego z prokuratorem innego niż w ramach czynności procesowych, a przeprowadzenie tych czynności jest niemożliwe bez uzyskania zgody Sejmu. Na marszałek Sejmu Szymon Hołownia zadeklarował, że jeszcze dziś dokumenty trafią do prokuratury. Większość komentatorów w Stanach Zjednoczonych uznała za bardzo dobry występ Joe Bidena na wczorajszej konferencji prasowej podsumowującej szczyt NATO w Waszyngtonie. Prezydent przez godzinę merytorycznie odpowiadał na pytania dziennikarzy. W wielu amerykańskich mediach zdecydowaną postawę Bidena przyćmiły jednak przejęzyczenia. Największa gafa Joe Bidena miała miejsce, gdy zapowiadał przed szczytem NATO Ukraina prezydenta Zełenskiego. Teraz oddaję głos odważnemu i zdeterminowanemu prezydentowi Ukrainy, przed państwem prezydent Putin. Biden szybko się poprawił, ale cała sala na chwilę wstrzymała oddech. Jestem skupiony na pokonaniu Putina, tłumaczył z uśmiechem. Biden przejęzyczył się także w czasie konferencji prasowej, gdy powiedział wiceprezydent Trump zamiast Harris. Amerykański prezydent przez godziny odpowiadał na pytania, m.in. na pytanie polskiego radia o potencjalne skutki powrotu Trumpa do władzy. To martwi Europę, to martwi Polskę. I nikt, łącznie z Polakami, nie sądzi, że jeśli Putin podbije Ukrainę, to na niej poprzestanie. Choć Biden przez całą swoją karierę polityczną miał skłonność do drobnych gaf i pomyłek, obecnie wpisują się one w narrację jego przeciwników, że jest za stary na prezydenta. Demokraci obawiają się, że jeśli ta kwestia zdominuje kampanię, to przegrają wybory. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zaczyna się weekend, który dla Niemiec jest ostatnim w roli gospodarza piłkarskich mistrzostw Europy. Na niedzielny finał szykują się nie tylko Niemcy, ale też dziesiątki tysięcy kibiców z Hiszpanii i Anglii. Dzisiejsza pogoda w Berlinie jest bardziej angielska. Pochmurne niebo i deszcz. Może dlatego Anglicy są gotowi zapłacić blisko 100 tysięcy euro, żeby zapewnić sobie dwa miejsca na stadionie olimpijskim. 78 tysięcy funtów. Kilka osób za taką kwotę w tym tygodniu kupiło bilety. Zarobić chcą też linie lotnicze. Samoloty na ten weekend są pełne. Za pojedyncze miejsca, jak się trafią, trzeba zapłacić czterocyfrowe kwoty. Linie lotnicze organizują też dodatkowe loty z Londynu do Berlina. Część Anglików wybrała jednak tańszą opcję. Pobyt w Hiszpanii. Media zapowiadają bitwę o Benidorm.

Dzień dobry Państwu, tu pierwsza trójka, dziś notowanie 10. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Witamy i zapraszamy na następne 3 godziny. Sporo gości na liście, aż 5 nowości, w tym jedna bardzo wysoko, a nie mówiłem, zaczął zespół z Manchesteru. To zupełnie nowe nagranie Katarzyny, która jest szefową, Eli, Sian i Michała. Grupa Picture Paler, Face in the Picture. I jeszcze jedna nowość, The Mysteries, The Last Dance. Terrestrial. kolejna nowa muzyka z Wysp Brytyjskich, tym razem z Liverpoolu. Też dziewczyna jest frontmanką grupy, nazywa się Lia Metcalf. Dziś mamy tradycyjnie już w pierwszej trójce po 20 sesję. Sesję, na której dziś muzyką grało się tak wspaniale, że podzieliliśmy ją na dwie części i drugą wyemitujemy za tydzień. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Triptych Trio, czyli formacja Wojtka Mazolewskiego, wysoce międzynarodowa. Szczegóły po 20. A kontakt jak zwykle na lista@polskieradio.pl. Będziemy mieli też prezenty i wtedy ten adres bardzo, bardzo się przyda. I raz jeszcze. Nowa muza z Wysp Brytyjskich. Zespół nazywa się Softplay, co jest o tyle znamienne, że nazywali się zupełnie na przeciwnym biegunie znaczeniowym Slaves, ale wszyscy im dokuczali, że ta nazwa ma niefajne konotacje, więc zmienili. To duet Isaac i Lori. Nie chcę się czepiać, bo oni na pewno lepiej wiedzą, ale ich muzyka wciąż brzmi bardziej jak Slaves niż Softplay. Bardzo wciągający utwór. To były nowe nagrania z Wysp Brytyjskich. Teraz już propozycje do listy przebojów pierwszej trójki, na którą można głosować dziś od 21,5 minuty. Oto nowość pierwsza, zespół, który trochę ma u nas abonament Cigarettes After Sex. Tytuł chyba z kluczem, bo po polsku to po prostu X, czyli liczba mnoga od litery X, ale kiedy wymówi się to po angielsku, to słowo nabiera wieloznaczności. A ja czekam, kiedy na płytach grupy Cigarettes After Sex pojawi się ostrzeżenie o szkodliwości palenia. Jest taka szansa. Przyjaciel pierwszej trójki, Jakub Skorupa, który obiecał nam sesję jesienią, więc się przypominamy. Utwór Czas. Chciałbym wziąć od siebie wolną. Dzielę się, jakby było mnie dwóch. Jeden wciąż tańczy, drugi ciągnie go w dół. Jeden wciąż dzwoni, drugi milczy jak grób. Nie wiem, jak to robisz, w sumie kochasz nas dwóch. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się.

Na miejscu 19 też nowość, ale o tym za chwilę. Oto kolejna propozycja do listy przebojów trójki. Wśród nowych nagrań, na które można głosować, jest singiel znakomitego Michaela Kiwanuki. Nazywa się Floating Parade. To Michael Kiwanuka, mamy telefon. Halo? Halo, halo? Piotrek Metz, Radiowej Trójki. Dzwonię z programu Pierwsza Trójka. Nie mieliśmy okazji się poznać, więc poznajemy się w takich okolicznościach, bo mam dla ciebie, myślę, że ważną i dobrą wiadomość. To bardzo miło. Dzień dobry, miło poznać. Cześć. Błąkam się. Twój utwór jest dziś i w tym tygodniu na 19 miejscu nowej listy przebojów Trójki jako nowość. Gratulacje. O, wow, dziękuję bardzo, super. Powiedz nam dwa słowa o tym numerze, ale naprawdę dwa, bo czasu dużo nie mamy. Jasne. Błąkam się, no jest to numer, mi się wydaje, dla młodych ludzi, dla moich rówieśników. Gdy go pisałem, to błąkanie się to była taka metafora różnych decyzji, które my wszyscy musimy podejmować w naszym młodym wieku i w naszym młodym życiu. I jeśli to są dwa krótkie zdania, no to tyle, a jeśli jeszcze mam chwilę czasu, no to mogę to rozwinąć. To ja ci tylko powiem, że nie tylko jest to chyba manifest najmłodszego pokolenia, czy młodego pokolenia, bo współczesny, skomplikowany świat powoduje, że wszyscy się troszkę błąkamy. To jeszcze dwa zdania, bo to okazja niezwykła. Jasne. No ma pan rację, jak najbardziej w sumie. Niezależnie od daty urodzenia każdy człowiek się błąka, więc cieszę się, że ten numer dociera nie tylko do młodych ludzi, a do wszystkich pokoleń. Taką mam nadzieję, że tak będzie. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Na razie na 19 jako nowość. Mam nadzieję, że za tydzień wyżej. Barnim, pozdrowienia. Pozdrowienia, bardzo dziękuję. Co robisz rób z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Barnim debiutuje na nowej liście przebojów trójki na miejscu 19 ze swoim utworem Błąkam się. King Gizzard and the Lizard Wizard. Utwór nazywa się Le Risk. Kolejna nowa propozycja. Just right. their souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. There is my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to danger a ship and transcend this world. Janie się obejrzeliśmy, a to weterani w tej chwili. Ten zespół o przedziwnej nazwie, która zawsze sprawia w radiu duże trudności z wymową. James Blake ma nowe nagranie. Jego gościem jest Liahli. Utwór nazywa się Midnight. Explode.